खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna see you मैं तारा ना सुनिए तेरे ना।